kisha Sheikh anasema wa kullama yataakharu zaman tashaddada na sahihi tashtaddu alghurba sahihi tashtaddu alghurbatu wa kullama yataakharu zaman tashtaddu alghurbatu wa takthuru alfitan fayahtaju almuslimuna ila inayatin akthara bimanhaj as-salaf kullama yataakharu zaman na kila zama zinapochelewa wa kullama yataakharu zaman na kila zama zinapochelewa tashtaddu alghurbatu ugeni unakuwa ni wenye kushtadi tashtaddu alghurbatu ugeni unakuwa ni wenye kushtadi unakuwa ni wenye kuwa na nguvu wa takthuru alfitan na fitna zinakuwa nyingi wa takthuru alfitan na fitna zinakuwa nyingi fayahtaju almuslimuna ila inayatin akthar wanahitajia waislam kwenye kufanyia umuhimu zaidi bimani hadith salaf kwa maana haji wa mwalimu tangulia waislam wanahitajia kufanyia umuhimu zaidi kuhusiana na manhaji ya wema waliotangulia. Min haulai almudhallilina man yaqulu annas kulluhum muslimun. Min haulai almudhallilina, miongoni mwa hawa wapotevu. Min haulai almudhallilina, miongoni mwa hawa wapotevu ambao wanawapoteza watu wengine pia. Man yaqulu, ni yule anayesema. Man yaqulu, ni yule anayesema annasu kulluhum muslimuna, watu wote ni waislamu. Annasu kulluhum muslimuna, watu wote ni waislamu. Kama nilikuwa narudi nikishike nasiripu yake moja, tunaongeongea maneno ya ajabu. Sasa bwana, kuna watu wanasema kwamba rudini kishki si mwenzetu. Maana kwa sababu sio salati, akaanza talbisi zake hapo. Tabadilika nini? Kwa maneno yake mwenyewe. Akibadilika kheri, yani sisi hatukatai mtu kubadilika. Hatukatai mtu, lakini tunasema kile ambacho tayari kimesikika kutoka kwake. Kwa hatuwezi sisi kuhukumu vingine tulikuwa mpaka yatakapokuja maneno ya kuondoa yale maneno yake ya mwanzo. Au Sheikh umesikia maneno mengine tofauti na yale? Sasa tayari shida kulikuwa, Allahu musta'an. Kwa hiyo akasema Allah subhanahu wa ta'ala ndio ametuita waislamu ndani ya Qur'an, akasema hivi. Hebu tujaribu kwanza kutafuta majina mengine. Allah sema, kwa akaanza hapo majina yake aliyokuwa anayetaja Ahlus Sunna, hamna feki. Salafiyun, hamna feki. Allahu musta'an. Muhimu ni upotevu. Annasu kulluhum muslimun, watu wote ni waislamu. Kisha Sheikh anasema muslimuna ala ayi tariq, muslimuna ala ayi tariq, ni waislamu juu ya njia gani? Ukisema watu wote ni waislamu, tayib, sawa, lakini waislamu juu ya njia gani? Muslimuna ala tariq ar-rasul wa ashabi, ni waislamu juu ya njia ya mtume na maswahaba zake. Muslimuna ala tariqi ar-rasul wa ashabi, ni waislamu juu ya njia ya mtume na maswahaba zake. Naam, ala ar-ra's wal 'ayn, ikiwa ndio hivyo, naam, tunakubali. Ala ar-ra's wal 'ayn, maneno ambayo ni Waarabu wanakuwa wanatumia kuhusu kukubali kitu. Kwa kama ni waislamu ambao wao katika njia ya mtume na maswahaba zake, na ala ar-ra's wal 'ayn, am muslimuna bil ismi wa hum ala turukin munharifatin ala manhaj fulan wa allan, am muslimun, au ni waislamu bil ismi, kwa jina, au ni waislamu kwa jina, wa humu ala turuqin munharifatin, hali ya kuwa wakiwa katika njia zilizopinda, ala manhaji fulani wa allani, juu ya manhaji ya fulani na allani. Kama ikiwa hivyo hamna, kama ikiwa hivyo hamna, fahum dhaluna ala tariqin yuaddi ila jahannam, fahum dhalu, wao ni wapotevu, wamepotea, ala tariqin yuaddi ila jahannam, wao katika njia inayowafikisha motoni. Kisha kasema ma hiya almas'alatu intisabu lilislam faqat, mas'ala sio kujinasibisha kwenye Uislamu peke yake. Ma hiya almas'alatu intisabu lilislam faqat, sio mas'ala kujinasibisha katika Uislamu peke yake, intisabu wa haqiqatu, bali ni kujinasibisha na uhakika. Intisabu wa haqiqatu, bali ni kujinasibisha na uhakika. Wala yumkinu hadha illa bil ilmi nafi والعناية بالدراسة ولا يمكن هذا نهل وزكانه لي إلا بالعلم النافع إسبقوا كوئرم يجي منفع إلي هل وزكان يلا أمتك جنسبيشة نقوة كتكهاري وحكيكة هل وزكان هل وزكان إلا بالعلم النافع إسبقوا كوئرم يجي منفع والعناية بالدراسة نغفنية ومهم كسور والعناية بالدراسة نفتنيه مهم كسوما. ثم قال ولذلك تجدون العلماء يهتمون بالعقيدة وأبوابها وفصولها ومسائلها وألفوا فيها مطولات ومختصرات لدراسة مذهب السلف والعناية به والتمسك به والسير عليه. ولذلك kwa ajili ya hayo tajiduna ulama, mnawakuta maulama yahtamuna bil aqida, wanafanyia umuhimu itikadi, wa abwabiha na milango yake, wa fusuliha na fusuli zake, wa masailiha na masala yake, wa alafu fiha mutawalati, na wakatunga katika itikadi vitabu vikubwa vikubwa, wa mukhtasarati na vitabu vidogo vidogo. Idirasa madhhab as-salaf, kwa ajili ya kusoma madhhab ya wema waliotangulia, maandika vitabu virefu virefu na vitabu vifupi vifupi, kwa ajili ya kusoma madhhab ya wema waliotangulia, wala inayati bihi, na kufanyia umuhimu, wa tamassuk bihi, na kushikamana nayo, wasairi alayhi, na kutembea juu yake. Fal mas'alatu tahtaju ila ihtimami لا سيما ما استحكام الظلام والظلال. فالمسألة مسألة تحتاج إلى اهتمام ينتهي كفن مهم. فالمسألة تحتاج إلى اهتمام مسألة ينتهي كفن مهم. لا سيما حسهاس ما استحكام الظلام والظلال. حسهاس فمولي أنك تكون نفسي فيزا نوكتي. La siyama hasahasa masihkami dhalam, pamoja kuchukua nafasi visa wa dhalal na upotevu. Sasa hivi visa vya aina mbalimbali vimechukua nafasi, kadhalika upotevu umechukua nafasi. Kwa wakati huu Waislamu wanahitajia zaidi kufanyia umuhimu madhhab ya wema waliotangulia. Yahtaju almuslimu ila nurin yasiru bihi wa huwa alilmu nafi في ظلمات الضلالات والجهالات. يحتاج المسلم على يحتاجيه المسلم الى نور، نور يسير به، نور ambao atakuwa anatembea nayo. يسير به ambao atakuwa anatembea nayo. وهو العلم النافع، na hiyo nuru yenyewe ni elimu yenye manufaa. في ظلمات الضلالات والجهالات، katika viza vya upotevu na ujinga. Muislamu anahitajia nuru. Na nuru yenyewe hapa ni elimu inampaa. Kisha akasema al-yawm yakthur man yata'alam wa yad'i al-ilma walmaarifa wa huwa lam yatalaqa alilma sahihi ondoa alfu almaqsuur wa huwa lam yatalaqa alilma an masadirihi wa an usuli alyawm leo yakthur man yata'alamu من يظهر العلم وهو في الحقيقة جاهل من يتعلم أي من يظهر العلم ومكوين ولا بون ذهريش إليم وهو في الحقيقة جاهل نهاية كويك وحقيقة نمجينغ يندون أيتو المتعالم من يظهر العلم وهو في الحقيقة جاهل anadhihirisha elimu lakini kwa hakika kabisa ni mjinga. Leo wamekuwa ni wengi watu wa sampuli hiyo, watu ambao wanadhihirisha elimu lakini kiuhalisia ni wajinga. Wayadai elimu wal maarifa, na wanadai elimu na maarifa, wanadai elimu na utambuzi. Wa huwa lam yatalaqa alilma an masadiri, aliyokuwa yajipokea elimu kutoka katika masdari zake, kutoka kwenye machimbuko yake, wa an usulihi, na kutoka kwenye misingi yake. Yatalaqaha an amthali, yatalaqaha ay almaarifa, yani bali yatalaqaha ay almaarifa an amthalihi, bali anapokea maarifa kutoka kwa watu mfano wake yeye. Hajapokea elimu kutoka katika machimbuko yake, kutoka kwenye vyanzo vyake, wani usuli, na kutoka katika misingi yake. Elimu yake hajapokea hivyo, elimu yake hajapokea hivyo, bali amepokea hiyo maarifa ani amthalihi kutoka kwa watu mfano wake yeye, au minal kutubi, au kutoka katika vitabu, au minal kutub, au kutoka katika vitabu. Wenda kwa vile anajua lugha ya Kiarabu kidogo, basi ana tena muda wa kuchukua elimu kwa wale wanaojua, na akafuata misingi ile inayotakikana kwenye kusoma. Na kama ingekuwa hivyo, ingekuwa Waarabu wote wawe wao maulama, wanajua Kiarabu, wanapokuwa wanasoma sehemu hii tafsiri yake wanakuwa wanajua. Lakini pamoja na hayo, wanakaa chini na kusoma. Mwingine anaweza akajua Kiarabu kidogo, basi yani akafanya zuhudi ya kukaa kwa mashehe. Bali mwingine alikana kumaliza thanawia kwa miaka yetu huko kunayo kalasi, anaweza kujiona tayari amefikia katika elimu masikio yake. Kutenga muda tena kukaa kwa mashehe kusoma ikawa hataki. Hii ni tatizo ambalo liko katika jamii yetu. Lakini hapa nazungumzia shehe wale walio katika njia ya upotevu. Yatalakaha, anapokea maarifa ana amthali kutoka kwa watu mfano wake yeye, mina alkutu au mina alkutu, au anapokea elimu kutoka katika vitabu. Na jana tumetaja ile kauli, man kana sheikhuhu kitabahu fakatuhu akthar min sawab. Man kana sheikhuhu kitabahu, yule ambaye sheikh wake kinakuwa ni kitabu chake, fakatuhu akthar min sawabihi, makosa yake yanakuwa ni mengi kuliko kupatia kwake. Mtu maarifa yako ni kidogo, alafu shikhi wako unataka awe kitabu chako, awe kitabu chako, hapo lazima makosa yako yatakuwa mengi kuliko yale utakayokuwa unayapatia. Au mina thakafa, au anachukua elimu kutoka katika thakafa. Ma hiya thakafa? Athakafa tu hiya al-akhdhu min kulli ilmin juz'an minhu. الثقافة هي الأخذ من كل علم جزءا منه. تنوى سيما ثقافة نكتشفوها كتك كلا علم كيف كتك هيو علم kuchukua katika kile elimu kitu kutoa kwenye hiyo elimu. Kwa hiyo akienda kwenye fiki anachukua kidogo, akienda kwenye hadithi anachukua kidogo, akienda katika tafsiri ya Qur'an anachukua kidogo, akienda kwenye nahwa anachukua kidogo. Kwa hiyo katika kile elimu anachukua kidogo. Hii ndio inaitwa thakafa. Hii ndio inaitwa thakafa. Na kama mtu atakuwa amepewa ufasaha, baada ya hapo basi atajitokeza mbele za watu na kujitutumua na kujionyesha kuwa ni shehe. Kwa nini? Kwa sababu kweli kwa kidogo kidogo kidogo kidogo kidogo. Na pia wako watu leo hali yao iko hivyo. Wanaweza kaenda sehemu fulani akachukua elimu kidogo, khalas wakatoka. Kaenda sehemu nyingine akachukua kidogo. Tena unaweza kukuta mwingine anaenda kukaa miezi miwili, alafu anakaa miezi sita mtaani. Baada ya hapo anaenda kwa mwingine anasoma miezi miwili, akakaa mwaka mzima mtaani. Baada ya hapo anaenda sehemu nyingine, anakuwa anachukua kidogo kidogo kidogo kidogo. Baada ya miaka minne na yeye ataanza kujionyesha kuwa ni shehe. Kumbe kujumlisha muda wote ambao yeye amekaa kusoma na kugana, hata mwaka mmoja usifanyeje? Usifikie. Hii ndio thakafa. Sasa mtu wa sampuli kama hii, yaani hata kama baadaye anasema kwamba yeye anafanya dawa tu salafia, lazima tu makosa yake atakuwa mimi kuliko kupatia, bali naweza kupelekea dawa yake atakayokuwa anaifanya isiwe dawa sahihi. Kwa hiyo Sheikh anasema au mina thakafa kama yakuluna, au kutoka katika thakafa kama vile wanavyosema. Wa hadha laysa muwassilan ila alkhairi wala ila at-tariqi as-sahih, hili halifikishi katika khairi wala katika njia sahihi. Wa hadha laysa muwassilan ila alkhairi, hili halifikishi katika khairi wala ila at-tariqi as-sahih wala katika njia sahihi. La budda min at-ta'allumi as-sahih limanhaj as-salaf, lazima kujifundisha kuliko sahihi kuhusiana na hii manhaji yao waliotangulia. La ajili tamassuki bihi, kwa ajili ya kushikamana nayo. Wasaili alaihi, na kutembea juu yake. La budda min ta'allumi sahihi, lazima mtu ajifundishe kiusahihi, lazima mtu asome kiusahihi. Le manhaji salaf, hii manhaji yao waliotangulia. Laajili tamassuki bihi, kwa ajili ya kushikamana nayo. Wasaira alayhi, na kutembea juu yake. La budda min as-sabr ala ma yanaluka min sabilihi min al-lawm wa at-tahqir wa ghayr dhalik. La budda min as-sabr, hakuna budi subra, ni lazima subra. Ala ma yanaluka, juu ya yale yanayokupata. Fi sabilihi, katika njia yake. Min al-lawm, miongoni mwa lawama. Wa tahqiri, na kudharauliwa. Wa ghairi dhalika, na yasiyokuwa hayo. Lazima usubiri yale yasiyokuwa na kupata katika lawama na katika dharau na mambo mengine yasiyokuwa hayo katika mambo ambayo yanaumiza. Anasema tasmauna al-ana at-tahqira wa tandida liman yatamassaku fi madhhab as-salaf. Tasmauna al-ana, mnasikia sasa hivi at-tahqira, kudharauliwa. Watandida, atandida huwa tasrihu al-uyub, tasrihu al-uyub wa izharuha. Tandid, tasrih al-uyub, kuweka wazi aibu. Wa izharuha, na kudhihirisha. Sasa hivi mnasikia na kudharauliwa, na kama mtu katika hii manhaj, kama kuna kosa ambalo aliwahi kulifanya, basi inawezekana kosa lake liko huko wazi, ndio inaitwa tandid. Inawezekana lisiwe kosa, lakini likajaliwa kuwa ni kosa. Liman yatamassaku fi madhhab as-salaf, kwa yule ambaye anashikamana na madhhab ya wema waliotangulia. Wa yaquluna hadha raji'un, na wanasema kwamba huyu ni mwenye kurudi nyuma, huyu ni wa zamani. Hadha wa hadha, huyu na huyu, yani wakiwa wanamtafsia sifa mbalimbali za aibu zisizokuwa za sawa sawa. La yudhahiruka fil haqqi mithlu hadhihi turahat wal abatil. La yudhahiruka fil haqqi, isifanyie zuhudi katika haki, isifanyie zuhudi katika haki, isikuachishe haki. Mithlu hadhihi turahat, mfano wa hizi turahat. At-turahatu al-kalmatu al-kariyatu min naf'in. At-turahatu al-kalmatu al-kariyatu min naf'in. Ni maneno yasiyokuwa na manufaa. Yanaitwa at-turahat al-kalmatu al-kariyatu min naf'in. Maneno yasiyokuwa na manufaa. Kwa hiyo yasikutoe katika madhhabi yao waliotangulia maneno yasiyokuwa na faida, wal abathil, na maneno ya batili. Tamassak bi hadha al manhaj al salim, shikamana na hii manhaj iliyo salama. Tamassak bi hadha al manhaj al salim, shikamana na hii manhaj iliyo salama. Li'annahu tariqun najati, sababu ndio njia ya kuokoka. Li'annahu tariqun najati, kwa sababu ndio njia ya kuokoka. Wale hadha qala, kwa ajili ya hii amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, alaykum bi sunnati, ni juu yenu kushikamana na sunna zangu, wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin, na sunna za makhalifa wangu, min ba'di, baada yangu mimi, tamassaku biha, shikamaneni nazo, wa'adhu 'alayha bin nawajid, nazingateni kwa meno ya magego, yani shikamaneni nazo kwa hali ya usawa kabisa, msiacheni nazo. Fa innahu man ya'ishu minkum ba'di, kwa sababu yule atakayeishi miongoni mwenu baada yangu mimi, fa sayara ikhtilafan kathiran, ataona ikhtilafu nyingi. Fa alaykum bi sunnati, ni juu yenu kufuata sunna zangu. Inda ikhtilafi ma yunji illa at-tamassuk bi sunnati ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa sunnati khulafa'ihi ar-rashidin al-mahdiyyin. Al-mahdiyyin ameacha ya moja, rekebisha. هذا طريق النجاة، طريق السلامة، طريق الجنة. عند الاختلاف وقت واختلاف، عند الاختلاف وقت واختلاف، ما ينجي إلا التمسك بسنة الرسول، بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هكنا كنا توكوس بقوة سنة زمتم محمد صلى الله عليه وسلم. ما ينجي إلا التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هكونا كنتي وكوس بكوان كشكمان سنة زمتون صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين المهديين نسنة زم خلفواك وانقوف. هذا طريق النجاة، هندون جيه كوكوك. هذا طريق النجاة، هندون جيه كوكوك. طريق السلامة، ديون جيه سلامة. طريق الجنة، نديون جيه يفكول. فلنعتني بمذهب السلف، تفنيه مهم مذهب يوم ولتنبليه. فلنعتني بمذهب السلف، تفنيه مهم مذهب يوم ولتنبليه. ولا يزهدنا فيه من يقلل من شأنه، ولا أسيتفنيه زهدي يولي أباي أنا أدوغيش كوسيانا نجمبولاكي. Wala yuzahiduna fi, asitufanyie zuhudi, asitutoa katika madhhabi ya wema waliotangulia. Man yukallilu min sha'nihi, yule anayedogesha jambo la manhaj ya wema waliotangulia. Wayasifuhu bil awsafi dhamima, na akasifia madhhabi ya wema waliotangulia kwa sifa mbaya. Asitufanyie zuhudi, wala asitutoe katika mstari. La yukallilu min sha'nihi fi nufusina, hadogeshi kutokana na jambo lake katika nafsi zetu. La yukalli, huyu anayefanya hivyo hadogeshi mishani hii kutokana na jambo lake, yani jambo la madhhabi yao waliotangulia, fi nufusina, katika nafsi zetu. Bali yazidu hadha fi nufusina, bali anazidisha huyu katika nafsi zetu, anazidisha jambo la manhaji yao waliotangulia katika nafsi zetu. لماذا؟ لأنهم ما حاربوه، لأنهم ما حاربوه. وسبب واو هاو جابيجا بيتا هي منهج نهي مذهب، هاو جابيجا بيتا هي منهج نهي مذهب، إلا لأنه طريق حق، اسمه هو سبب نجاح. illa annahu tariqu haqqin, huwa kwa sababu njia ya haki. Wa hum yuriduna dhalal, na wao wanataka upotee. Wa hum yuriduna dhalal, na wao wanataka upotee. Fahdharu minhum, yani min haulai ahli albid'ah wal ahwa alladhina yuqalliluna min sha'ni manhaj as-salaf. Fahdharu minhum, jitahadharu minhum minhum, yani min haulai ahli albid'ah, kutukana hao watu wa bid'ah, wal ahwa, na watu wa matamanio. Alladhina yuqalliluna min sha'ni manhaj as-salaf, ambao wanadogesha kutokana na jambo la manhaj ya wema waliotangulia. Ya ibadallah, enyi waja wa Allah, tukweni tahadhari kutokana wao, enyi waja wa Allah. Wala tatafu bimujarrad al-intisab, msitosheke na kule kujinasibisha peke yake. Wala tatafu bimujarrad al-intisab, msitosheke na kule kujinasibisha peke yake. Wala tatafu bit-ta'alumi, msitosheke na at-ta'ala, at-ta'ala, mtu kudhihirisha kuwa anasoma lakini kumbe hakuna kitu. Kudhihirisha elimu kumbe hakuna kitu. Biduni ta'allumin, bila kujifundisha. Biduni ta'allumin, bila ya kujifundisha. Talaqqi al-ilma 'ani al-ulama'i al-ma'rufina bihi, pokea elimu kutoka kwa maulamaa wanaojulikana kwa elimu. Talaqqi sahihi, ondoa hiyo ya talaqqi al-ilma, pokea elimu. Talaqqi al-ilma, pokea elimu, chukua elimu. 'Ani al-ulama'i al-ma'rufina bihi, kutoka kwa maulamaa wanaojulikana. Al-ilmu yu'khadh min afwahi al-ulama, elimu inachukuliwa kutoka katika vinywa vya maulama. Kwa talaqqi al-ilma, pokea elimu. 'Ani al-ulama'i al-ma'rufina bihi, kutoka kwa maulama ambao wanajulikana kwa hiyo elimu. Wala ulamai almustaqimina ala tariqi sahihi, kutoka kwa maulama waliosimama na kunyooka katika njia sahihi. Chukua elimu kutoka kwao, msichukue elimu kutoka watu wa bid'ah, msichukue elimu kutoka watu waliopinda. Tajannabu hadhihi turuq almunharifa, jitengeni, jiwekeni mbali na hizi njia zilizopinda, zilizonyongorota. Tajannabu hadhihi turuq almunharifa, jitengeni, jiwekeni mbali na hizi njia zilizopinda. Allati hadharana Allahu minha, ambazo ametutahadharisha Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na hizo njia. Wala tattabi'u subula fatafarraka bikum an sabili, msifuate njia, hivyo njia ikawa sababu ya ninyi kuacha njia yake. Sabili Allah subhanahu wa ta'ala, siratullah, njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo njia kama mtavifuata vitakufanyeni muache njia ya Allah azza fi ula wa azma fi ahli sama. Fanahnu bihajatin masatin ila hadha, khususan mashtidari alfitan alana wa kathrati du'ati adh-dhalal. Fanahnu bihajatin mas, sisi tuko kwenye haja kubwa, ila hadha, kwenye hii manhaj. Fanahnu bihajatin masa, sisi tuko katika haja kubwa, ila hadha, kwenye hii manhaj, khususan mashtidari alfitan, hasa pamoja na kuwa kubwa fitna. Khususan mashtidari fitna, hasa pamoja na kuwa kubwa fitna. Alana, sasa hivi. Wa kathrati du'ati adh-dhalal, na kuwa wengi madai wa upotevu. Sasa madai wa upotevu wako wengi. Kwa sisi haja yetu imekuwa ni kubwa kuhusiana na manhaji ya wema waliotangulia. Wa kathrati wasa'il allati tanshuru sharra baina an-nas. Wa kathrati wasa'il, vile vile pamoja na kuwa nyingi wasia, pamoja na kuwa nyingi zana, pamoja na kuwa nyingi ala, allati tanshuru sharra, ambazo zinaeneza shari, baina nnasi, baina ya watu. Wasailu sharri, ala, wasila, zana za shari, dakikatun ni dakika. Dakika ni dakika, yani ni za ndani. Taswilu ila nasi fi buyuti, zinafika kwa watu katika majumba yao. Oh, dawa ya Abu Drogo kwanza kabla kufa kwake ilikuwa haijulikani. Sasa wakati anauliwa mimi nilikuwa niko kule. Sheikh alikuwa huko kule wakati umeshatoka. Umeshatoka. Wakati Abu Drogo anauliwa mimi nilikuwa niko kule. Nadhani mimi wakati natoka sana wewe kwenda kulia pale kisauni. Kwa alikuwa anafanya dawa kinda yake ilikuwa haina hata. Wako watu ambao walikuwa na Afrika naye, lakini haikuwa kwa sura ambayo ilikuwa imetokea baadaye baada ya kuuliwa. Wale watu wake walikuwa wanajitahidi kurekodi zile sauti zake. Sasa baada ya kuuliwa sasa ndio sauti zake zikaanza kuenea. Kwa nini? Kwa sababu sura ambayo ilikuwa inazungumza ni kwamba Sheikh wa Haki ameuliwa kwa sababu ya kushikamana kwake na Haki. Ndio CD sasa zikaanza kusambaa. Bali angalia hatari. Mtu anaenda dukani ananunua memory card 100 na ziada. Anaweka sauti za Abdirom. Yaani anajaza sauti za Abdirom. Hakuna kitu kingine katika hizo memory isipokuwa sauti zake tu. Kwa anapiga kama ilivyokuwa hapo msikitini na kugawa kwa kila mtu. Na kwa njia hii ndiyo iliyopelekea dawa yake kuenea zaidi. Ijapokuwa kwa wale ambao wana mativi na ambao walikuwa wameathirika naye pia walikuwa wanafuatilia zile siri zake. Lakini vijijini huko dawa ya Abu Drogo imefika kwa watu kugawiwa memory card ambazo zimejazwa sauti zake. Dawa hii ni upotevu, lakini imefanyiwa hidima ya hali ya juu. Kwa nini tumbo ni sasa mpaka kama nyumba ya watu? Bali mwingine akimwona mwenzake hayuko, anamchukulia na kumwendea nyumbani kwake na kumpatia elimu. Hizi ni katika wasila za shari ambazo zimeenea, zinazofikisha shari katika majumba ya watu. Wa ala furushihim, na kwenye magodoro yao. Wasila ambazo zinaeneza shari mpaka kwenye magodoro yao ambayo watu wanalalia. Tad'u ila dhalal, zinazoita kwenye upotevu. Tad'u ila dhalal, zinazoita kwenye upotevu. Tad'u ila al-ibadiyya, ay ila shahawat al-muharrama, ambazo zinakuwa zinaita watu katika mambo ya shahawa ya haram. Simu sasa tuko nazo hizi simu, kama mtu hajatumia vizuri anatumia katika hali ya maasi ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa sidhani kama kuna uovu ambao utataka kutazama ukose. Tumefikia hapo na zama zetu ziko hivyo. Tad'u ila shahawati muharrama, hizi wasila zinakuwa zinaita watu katika chawa za haram. Tad'u ila al-afkar al-munharifa, tad'u ila al-afkar al-munharifa, zinawaita watu katika fikra zilizopinda zisizokuwa za sawa sawa. Yusamuna hadha bisaati al-ufuq, yusamuna hadha bisaati al-ufuq, wanaita hili kupanuka kwa anga. Ile wanaita kupanuka kwa anga, kupanuka kwa dunia. Saati thakafa, kupanuka kwa thakafa. Wala tabqa mutahajjiran ay kafia, wala tabqa mutahajjiran, usibakie wewe hali ya kuwa ni mutahajjir ay kafia, mgumu. Usibakie wewe ni kafia, usibakie katika hali ya ugumu, wala tabaka mutashaddidan, wala usibakie mutashaddid. Hizi ala zinakuwa zinafanya kazi ya kuwatoa watu katika hali ya usawa. Hadha la yuzahiru almuslima fi manhaj as-salaf wa madhhab as-salaf wa ilmi as-salaf. Hili halimfanyii zuhudi muislamu, hili halimwachishi muislamu fi manhaj as-salaf, katika manhaj ya wale waliotangulia, wa madhhab as-salaf, na madhhab ya wale waliotangulia, wa ilmi as-salaf, na elimu ya wema waliotangulia. Fatariqatu as-salaf aslam wa a'lam wa ahkam min tariqati al-khalaf. Fatariqatu as-salaf, njia ya wema waliotangulia aslam ni salama, wa a'lam na ndio yenye elimu zaidi, wa ahkam na ndio ambayo iko sawa sawa zaidi, min tariqati al-khalaf, kuliko njia ya wale waliokuja baada yao. Ilmu as-salaf safi, elimu ya wema waliotangulia ni safi, haina uchafu. Mina kitabu wa sunna, inatoka kwenye kitabu na sunna. Wa ilmu al-khalafi fihi daqilun, na elimu ya makhalaf ndani yake kuna vitu visivyokuwa na sawa sawa vimeingia ndani yake. Wa ilmu al-khalaf fihi daqilun, na elimu ya makhalaf ndani yake kuna vitu vilivyoingia visivyokuwa na sawa sawa. Fihi al-khalaf al-kathir ghayru musaffa, ndani yake kuna vitu vilivyochanganyika na elimu visivyokuwa sawa sawa. Fihi al-khalaf al-kathir, ndani yake kuna vitu ambavyo vimechanganyika vingi, ghayru musaffa, visivyosafishwa. Amma ilmu as-salaf, amma elimu ya wema waliotangulia, fa huwa musaffa, iko safi. Amma ilmu as-salaf fa huwa musaffa, elimu ya wema waliotangulia iko safi. ولهذا تجدون كتب السلف كلما تقادموا تجدونه اسفى واقل تكلفا. ولهذا نقوله هذه تجدون كتب السلف متكوت كتب الوهم اللي تطغليا كلما تقادم كلا بينavyokuwa ni vya zamani zaidi, yani kila zama zinavyokuwa zinasonga na hivi vitabu kuonekana vya zamani, tajidunahu asfa, utavikuta viko safi zaidi. Vitabu vya maulama wa zamani viko safi zaidi, wa akalla takallufan, na ndani yake kuna takallufu chache. Wa akalla takallufan, na ndani yake kuna takallufu chache. Vitabu vya sahihi, na hata kwenye shera, hata kwenye shera ya vitabu, shera za maulama wa zamani tofauti na shera za maulama wa siku hizi. Shera za maulama wa zamani kidogo. Bas, kama neno inahitaji tafsiri, natia tafsiri na kuweka wazi maksud jambo hili. Lakini maulama wa sahihi, hiyo albasmala peke yake, hiyo albasmala peke yake, utasoma mpaka ukome. Na walimu wake nao kwa hivyo, yaani kitu kidogo tu wa anaweza akatumia muda mrefu, tena bila kumwangalia mtu mwenyewe anemfundisha ukoje. Kwa mwanafunzi mubtadi anaanza, lakini anaweza akashughulishwa na albasmala hapo mpaka mwanafunzi akaona mbona kitu chenye ni kigumu. Hii ndo hali ambayo iko. Mwanafunzi anaanza, anabebeshwa vitu ambavyo viko nje ya uwezo wake. Allahumma sana. Ibn Badran ana kitabu kinaitwa Al-Madkhal ila madhhab al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Kuna fasili moja muhimu sana kaizungumza kuhusiana namna ya kusomesha. Akazungumzia vitu ambavyo vinavyofanya mwanafunzi kumaliza muda mrefu anasoma. Mwanafunzi kumaliza muda mrefu anasoma lakini hafikii elimu. anasoma yani muda mrefu miaka anaikata lakini afikie elimu. Yeye akataja sababu mbili. Sababu ya kwanza akasema hii haina dawa, nayo ni udogo wa zakaa wa mwanafunzi. Yaani akili yake ilibaki hainasi vitu kwa haraka. Sema hii sababu sisi hatuna ila jinai. Kwa sababu inakuwa kama ni maumbile ya mtu. Kisha kaja kuzungumzia nukta ya namna ya kusomesha. Kaja kwenye nukta ya kusomesha, alipokuja kusema maneno kwamba kuna baadhi ya walimu wao wanakuwa wanamshughulisha mwanafunzi kwa vitu ambavyo anavyokuwa na adha havihitaji aswa. Kisha akaelezea namna ya kumsomesha mwanafunzi. Ni kitabu kizuri kinachosaidia kama mwalimu namna gani utamvusha mwanafunzi. Namna gani utamvusha mwanafunzi, utamtoa katika hali ya kutokujielewa mpaka afikie hali ya kujielewa. Kisha Sheikh akasema wala hadha yakulu al-allama Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala fi risalatihi fadlu ilmi as-salafi ala ilmi al-qalat yaqul. Anasema Ibn Rajab as-salafu kalamuhum qalil wa ilmuhum ghazir wal-qalafu kalamuhum kathir wa ilmuhum qalil. As-salaf kalamuhum qalilun wama waliotangulia maneno yao ni machache. As-salaf kalamuhum qalilun wama waliotangulia maneno yao ni machache. Wa ilmuhum ghadirun ay kathirun, na elimu yao ni nyingi. Maneno machache, elimu nyingi. Wa khalaf kalamuhum kathirun wa ilmuhum qalilun, na khalaf maneno yao mengi, elimu yao chache. Bali balaa lilopo mpaka mtu anakuja kuzungumza maneno ya uongo. Mtu anasomesha au anatoa muhadhara au anakutubu kutokana na wingi wa maneno, anaita mpaka maneno ya uongo msikini. Anaweza kunasibisha hadithi kwenye masuala sio kwa kwake. Hili tuambiwe mashallah. Bwana leo anazungumza bali muda mwingine anaweza kunasibisha maneno kwa sio kwa msemaji wake. Mtu akajaza mbwembwe ndani humo, muhimu tu aonekane kuwa ni mtu ambaye anazungumza. Mabalaki tuko nayo mika hii. Falnatanabba lihadha al-amr, tuzinduke na hili jambo. Falnatanabba lihadha al-amr, tuzinduke na hili jambo. Hadha huwa manhaju salaf alladhi la najata lana illa bisayri alayhi. Hii ndo manhaji wao waliotangulia ambayo hakuna kuokoa kwetu sisi isipokuwa ni kutembea juu yake. Wasabir alayhi, na kuwa na subira juu yake. Baada an naarifahu wa nataallamahu ala tariqati sahihi, baada ya kuijua na kujifundisha juu ya njia sahihi. Ghairi almuzawwara, isiyokuwa ya uongo, walmulabbasa, na ya kuchanganya. Ghairi almuzawwara walmulabbasa, isiyokuwa ya muzawwara, ya uongo, walmulabbasa, na ya kuchanganya. Fihi ashiyau tunsabu ila salaf wa hiya batila, kuna vitu vinanasibishwa kwa wema waliotangulia hali ya kuwa hivyo vitu ni batili. Fihi ashiyau tunsabu ila salaf, kuna vitu vinavyonasibishwa kwa wema waliotangulia wa hiya batila, hali ya kuwa hivyo vitu ni batili. Laysat min madhhabi salaf, si katika madhhabi ya wema waliotangulia. Laysat min madhhabi salaf, si katika madhhabi ya wema waliotangulia. Falnahdhar min hadha, tuchukue tahadhari kutokana na hili. Kisha Sheikh kamalizia kusema hadhihi kalimatun yasiratun fi hadha almawdu, haya ni maneno machache katika hii mawdu. Hadhihi kalimatun yasira, haya ni maneno machache fi hadha almawdu, katika hii mawdu. Wala astati'u al-ihata bihi, na siwezi kufanya ihato ya hii maudhu, siwezi kuzungumza hadi kaimaliza hii maudhu, hii maudhui min kulli jawanibihi, kwenye pande zake zote siwezi kufanya ihato, siwezi kuizungumza yote, min kulli jawanibihi, kwa pande zake zote. Walakin Allah jalla wa ala yaqul, lakini Allah subhanahu wa ta'ala sema wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin, nakumbusha hakika ukumbusho utawafaa waumini. Fa dhakkir in fa'ati dhikra, kumbusha ikiwa utafaa ukumbusho. Sayadhakkaru man yakhsha, atakumbuka mwenye kuogopa. Kisha akasema nas'alu Allah azza wa jalla an yuwaffiqana wa iyyakum li salihi al-a'mal wal aqwal wa an yuthabbitana wa iyyakum ala al-haqq was-sayr alayhi was-sabr ala al-adha fi. Nas'alu Allah, tunaomba Allah azza wa jalla an yuwaffiqana wa iyyakum, atuwafikishe sisi na nyinyi li salihi al-a'mal wal aqwal, wa matendo mazuri na maneno mazuri. Wa an yuthabbitana wa iyyakum ala al-haqq was-sayr alayhi, na atuthibitishe sisi na nini juu ya haki na kutembea juu yake. Wasubira ala aladha fihi, na kuwa na subira juu ya maudhi ndani yake. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Takuwa tumefikia mwisho wa hii risala. Muombe Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe katika haki na atufishe hadi kuwa tu katika haki. سبحانك اللهم وبحمدك.